Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach minuta po czwartej. Dzisiaj piątek, 22 września. Kłaniamy się. Rafał Wodziński przed mikrofonem, za konsoletą realizatorską Halina Leszczyńska. Kłaniamy się. Dzień dobry. Zapraszamy na Trójkę Budzi. Trójka Budzi. 11 minut po czwartej, Damon Albarn i grupa Blur, Coffee and TV, czyli kawa i telewizor. Ja z tego zestawu wymieniłbym tylko tę telewizję na radio, a szczególnie na trójkę dzisiaj o poranku. Mamy tutaj dużo dobrych informacji dla Państwa, dla tych, którzy się budzą albo już się przebudzili. Postaramy się, aby ta pobudka nie była dla Was taką terapią szokową, bo wiem, że nic nie denerwuje tak jak pobudka taka szokowa i bardzo źle się czujemy, kiedy się budzimy właśnie w ten sposób. Szoku natomiast doznali wczoraj mieszkańcy warszawskiego Grochowa. Otóż późnym popołudniem w centrum dzielnicy zauważono sporych rozmiarów łosia. Naprawdę, no, łoś wszędzie, no tylko nie w mieście i to w centrum dzielnicy. Zwierzę zauważono w okolicach przystanku tramwajowego. Podobno ten łoś szukał po prostu zebry. Będą lata tłuste i gorące, ale też pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle.

Back, saving me. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. Ja wiem, że niektórym z Państwa ciężko będzie świętować. No, co my byśmy zrobili bez samochodów? Jak my byśmy dowieźli to na przykład smaczne pieczywo na śniadanie, czy jakieś inne frykasy, które zwyczajnie pojawiają się na naszych stołach? No, nie dałoby rady. Ja wiem, będzie ciężko, ale jest to taki szczególny dzień, ponieważ jest to dzień proekologicznych rozwiązań. No i szansa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza chociażby w ten jeden dzień. Dzisiaj komunikacja za darmo w wielu dużych miastach na całym świecie. Przewoźnicy silą się na promocję. Przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy autobusowi, tramwajowi. Tak więc warto skorzystać, moi drodzy, na przykład w dużych miastach również z metra. No i jak większość z Państwa będzie świętowała, to ja myślę, że dzisiaj w piątek nawet obejdziemy się bez korków. Czy jest to możliwe? Rock Bottom, Steven Wilson, już teraz w Trójce. Don't lose hope.

Na 23 minuty przed godziną 5 Róże Europy powstali równo 40 lat temu. Za oficjalne rozpoczęcie działalności można przyjąć występ na festiwalu w Jarocinie, który miał miejsce 2 lata później. No i niektórzy pytają z Państwa, czy oni jeszcze występują, czy jeszcze grają. To ja śpieszę z informacją, że tak, moi drodzy. Już niebawem 29 września zagrają w Gdańsku w Starym Maneżu, 30 września w Kutnie, a 1 października w Golubiu Dobrzyniu. Także można sprawdzić, jak brzmią na żywo po tylu latach. Nie tak dawno doszło do spektakularnych zmian w składzie grupy. Będą mieli Państwo okazję się sami przekonać, jeśli wybierzecie się na ich koncert. Do zmian także dojdzie w naszej pogodzie w najbliższy weekend, ale o tym być może troszeczkę później. Teraz już Beautiful Ones, Śmiana. Trójce! Memory, and I can't help myself. All I wanna She's not right there beside me. I go crazy 'cause he isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, all right. What I ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you Te gitary potrafią skutecznie rozbudzić Arctic Monkeys w audycji Trójka Budzi. Nie bez powodu wywołałem trochę temat pogody ostatnio, bo to dzisiaj ostatni dzień astronomicznego lata. Niektórzy zapomnieli, że to już tak, no a za oknem końca nie widać. Taka prawda. Wedle długofalowych prognoz nadal, moi drodzy, będziemy mieli lato, lato i jeszcze raz lato. Będzie to taka gładka transformacja w kierunku złotej polskiej jesieni. Dzisiaj także ostatni dzwonek na to, żeby zagłosować w liście przebojów Trójki. Zapraszam na stronę naszego programu, programu trzeciego. Tam można zagłosować na swoje ulubione utwory, w tym między innymi na utwór Jana Majewskiego. Jan Majewski niedawno gościł z utworem Właściwie mi dobrze. No a teraz, z tego co mi wiadomo, pojawił się z propozycją z nowym utworem Gorzki smak. I na niego można zagłosować właśnie na stronie programu trzeciego. Jan Majewski, już teraz w Trójce. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, może. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pięknie już nie zaśmiewała Nothing Compares to You. Niestety prawie 2 miesiące temu odeszła od nas Sinead O'Connor i Mandinka, to piosenka tej irlandzkiej piosenkarki, która znalazła naprawdę dużo swoich zwolenników na całym świecie i okupowała listy przebojów przez bardzo, bardzo długi czas. To był drugi singiel z jej debiutanckiego albumu i warto też wspomnieć, że ta piosenka aktualnie przeżywa drugą młodość. A jeśli chcecie Państwo przeżyć coś, nie wychodząc z domu, coś fajnego, w jakimś bardzo ciekawym miejscu się znaleźć dzięki nam, to zapraszamy na weekend. Już dzisiaj Justyna Grabasz po 10:00 będzie miała dla Państwa wiele wspaniałych propozycji, między innymi na obejrzenie murali na ścianach wrocławskich kamienic, które zostaną zamienione w wyświetlone wieloformatowe wideointerpretacje tajemniczych obszarów ludzkiego doświadczenia. Taka właśnie impreza już niebawem we Wrocławiu. Tak więc polecamy, a przed nami już teraz w programie trzecim Polskiego Radia Myślowicz i dla Ciebie. Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko.

promocja. Trójka na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Recenzje konkursowych filmów, rozmowy z twórcami, zakulisowe doniesienia. Prosto z festiwalu. Trójkowo, filmowo. Już dziś od 13 do 15. Zapraszam, Ryszard Jaźmiński. Do usłyszenia. Autopromocja. Na zegarach już prawie piąta, zrywają Państwa trójki. Dzisiaj jest piątek, 22 dzień września. Kłaniamy się ponownie. Halina Leszczyńska, realizująca audycję, i prowadzący Rafał Wadziński. Dzień dobry, Polsko!